Informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nocy w Warszawie wylądował czwarty samolot z ludźmi ewakuowanymi z Afganistanu. Rośnie liczba osób w szpitalach z powodu COVID-19. O sytuacji na wschodniej granicy Unii będą rozmawiać premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W nocy do Polski dotarł czwarty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Przyleciało nim około 100 osób. Maszyna lotu z Uzbekistanu z międzylądowaniem w stolicy Gruzji Tbilisi wylądowała na Okęciu przed północą. Do tej pory do Polski dotarło z Kabulu 230 osób. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się dotąd do MSZ, wrócili do kraju. Wojskowe samoloty przewoziły ich z Kabulu do Uzbekistanu, skąd maszyny lotu zabierały ich do Polski. Nasz kraj zobowiązał się do ewakuacji z Afganistanu 300 osób zagrożonych przez talibów. 212 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To o 10% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Rośnie także liczba osób hospitalizowanych, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także odnotowaliśmy wzrost zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To w tej chwili jest 359 łóżek zajętych przez pacjentów chorujących na koronawirusa. Tutaj jest także widoczny, powolny, ale wzrost zajętości łóżek w szpitalach zajmujących się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej będzie tematem telekonferencji premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zorganizowanej na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. Działania Aleksandra Łukaszenki są elementem wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Unii, powiedział w polskim radiu eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Przylatują specjalnym mostem lotniczym, który został jakby otworzony między Irakiem a Białorusią. Następnie są przez służby białoruskie transportowane na granicę Unii Europejskiej. Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne, wyrażone zresztą wczoraj przez rzecznika Komisji Europejskiej. Jest tego typu działanie odbierane jako akt nieprzyjazny wobec całej wspólnoty. Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa zaapelował do opozycji o solidarność w obliczu tego wyzwania. Polska opozycja musi wiedzieć, a na pewno parlamentarzyści, że jest coś jak prawo i polskie, i międzynarodowe. Ci ludzie są dzisiaj na terytorium Białorusi. Oni oczywiście mogą za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych występować o azyl w Polsce. Prowadzimy normalną politykę azylową. Natomiast na sytuację, w której się podprowadza kilkadziesiąt osób pod polską granicę, wcześniej się przywiozło samolotem do Mińska, jest sytuacją nie do przyjęcia i polska opozycja nie może się wpisywać w ten scenariusz służb rosyjskich i białoruskich i uprzejmie o to apeluje. Od kilku dni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu po białoruskiej stronie granicy koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Uroczystości upamiętniające strajk z 80 roku odbędą się diś w Tarnowskich Górach. Rozpoczęty 21 sierpnia protest w fabryce. Tatry mamy jedne, jedyne. Są duże przewyższenia do góry. Wszystko razem jest po prostu trudne. Czuję się fajnie, więc mam nadzieję, że bez jakichś większych kryzysów od startu do mety w zdrowiu dobiegnę. Trzeba być bardzo czujnym, nie ma co ryzykować. Jeden z najlepszych biegów chyba generalnie po Tatrach. Między innymi, a ja lubię biegi górskie, także jedno z marzeń po prostu moich. Hardość ducha i przede wszystkim miłość do gór, nie? I do biegania przede wszystkim. Monika Strojny, jedna z organizatorek biegu Granią Tatry. W tej chwili wystartowało 343 zawodników. Limit mieliśmy 350, no kilka osób nie dojechało z różnych powodów. No, pogodowo się wydaje, że będzie bardzo fajnie, dlatego że nie jest bardzo zimno, nie jest też ciepło. Jazda! Limit czasu na pokonanie 70 km wynosi 17,5 godziny. Ostatni zawodnicy spodziewani są na mecie wieczorem. To był serwis Trójki. I kolejne wieści sportowe, Adam Malecki. Niemki pokonane, Greczynki także. Reprezentacja siatkarek na Mistrzostwach Europy kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Z Grecją wygrała 3-0 i dzisiaj zagra z dużo bardziej wymagającym rywalem. O 16:30 spotkanie z Czeszkami. Ze zwycięstwa cieszą się także piłkarze Wisły Płock i Radomiaka Radom. Wisła w strugach deszczu pokonała 4-0 Zagłębie Lubin, a Radomiak też w deszczowej aurze wygrał z Wartą Poznań 1-0. Wynik mógł być wyższy, jednak Leandro nie wykorzystał rzutu karnego, mówi trener Dariusz Banasik. Widzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Znamy zespół Warty. Wiemy, że to jest zespół, który bardzo dobrze broni przede wszystkim. Jest temu zespołowi ciężko strzelić bramkę. Cieszę się, że przez całe 94 minuty dążyliśmy do tego, żeby wygrać ten mecz. Widać było u zawodników chęć zwycięstwa. Można powiedzieć, że ta sytuacja z tym rzutem karnym, gdzie powinniśmy prowadzić 1-0, gdzieś tam nas nie podłamała, tylko jeszcze nakręciła i do samego końca dążyliśmy do tego, żeby po prostu przechylić szale na swoją korzyść. Dzisiaj ciąg dalszy piątej kolejki zagrają Pogoń ze Stalą Mielec, Krakowie z Jagiellonią, a Górnik Łęczna z Wisłą Kraków. Dziś także Grand Prix Challenge, a ścigać się będą nasi żużlowcy. O udział w przyszłym sezonie Grand Prix na Słowacji w Żarnowicy powalczą Patryk Dudek, Tobiasz Musielak, Janusz Kołodziej i Paweł Przedpełski. Ten ostatni uskrzydlony przedłużeniem kontraktu z Apatorem Toruń, którego jest wychowankiem, a także faktem, że wczoraj Torunianie pokonali 50-40 wicelidera Stal Gorzów z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Wygrał lider Betard Sparta Wrocław 53-37 z będącym na krawędzi spadku Falubazem Zielona Góra. Po upadku z kolarskiej WLT Espania wycofał się Alejandro Valverde. Hiszpan w klasyfikacji generalnej był czwarty. Siódmy etap wygrał Australijczyk Storer, a liderem pozostaje Słoweniec Roglic. Przypominam, że w tenisie Rafa Nadal wycofał się z gry w tym sezonie z powodu kontuzji, a Hubert Hurkacz potem jak odpadł w grze singlowej, przegrał też w deblu w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś sporo chmur, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze, rano miejscami mgły, na termometrach od 18 stopni nad morzem i 20 na północy do 25 na południowym zachodzie. Jutro na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku ma być nawet 30 stopni, jednak w poniedziałek nadejdzie już jesienna pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota w to. W tę sobotę w Lidlu. Filet z polskiego kurczaka 44% taniej, 9,99 za kilogram. Arbuzy premium 52% taniej, złoty 89 za kilogram. A wszystkie kawy, drugie opakowanie 70% taniej. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Katarzyna Fiórz-Dwojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Firan. Rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. My, proszę Państwa, przyjrzymy się wyprawce szkolnej i cenom. Romuald Wójcik w serwisie mówił o biegu po Tatrach, a my w tym samym rejonie spróbujemy wyprawy rowerowej. A jeszcze temat śmiecenia. Mam psa, spaceruję daleko, nie blisko domu. I śmieci są tam, gdzie w ogóle mało ludzi jest. W czasie tego spaceru zbieram śmieci. I niektóre osoby mi pokazują, że jestem głupia. Dosłownie mi pukają w głowę. A jak zwracam uwagę nieraz na przystanku, że ktoś rzuca niedopałek, to mówią, że co tu pani sprząta? No właśnie tak, pani sprząta. Chyba nie wymaga to komentarza. Proszę Państwa, dobrze, że muzyka łagodzi obyczaje. Teraz w trójce Tori Amos, a na zegarze 14,5 minuty po godzinie 8. It was a good solution, I knew. Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim kolejne wydatki dla rodziców. To m.in. czas na zakup podręczników do szkoły, przyborów szkolnych, zeszytów i pewnie wielu innych rzeczy, które dziecko wypatrzyło sobie w sklepie. Ile polscy rodzice wydadzą na wyprawki? Tej sprawie przyjrzał się nasz reporter. Czego używasz? Długopisu, ołówka, cyrkla, linijki, i czasami też gumki. Nie wiem, gdzie są, zgubiłem podczas roku zdalnej edukacji. A więc trzeba będzie kupić nowe, prawda? Nie, po prostu poszukam. W tym roku średni koszt wyprawki dla jednego dziecka to będzie 333 zł. Karolina Łuczek, rzeczniczka prasowa Providenta. Zapytaliśmy uczestników badania, w jaki sposób sfinansują wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Ponad 61% zadeklarowało, że z bieżących dochodów, 40,7% z programów socjalnych, a 17,8% z oszczędności. Skąd by te pieniądze nie były, może warto zainwestować również w tańsze rozwiązania. Warto stawiać na to, żeby dzieci sobie na przykład robiły różne rzeczy ręcznie, co też jest modne dzisiaj. Pani Kasia, matka szóstki dzieci. Żeby sobie szyły piórniki, żeby sobie odzyskiwały różne rzeczy, naklejały, zamiast okładek robiły sobie takie naklejanki. Ile rok rocznie wydawała pani na wrześniowe wyprawki? Tyle, ile miałam, wydawałam. To znaczy, jeśli miałam pieniądze, między innymi z tego 300+, albo z 500+, no to wydawałam na dobre plecaki, które się za chwilę nie rozsypią i potrafiłam jeden plecak kupić za 200 zł dziecku. Najważniejsze to, żeby uczeń miał przekonanie, że da sobie radę. To najważniejsza rzecz, w jaką rodzic powinien wyposażyć dziecko na początek roku szkolnego, mówi nauczycielka Aleksandra Kroczewiak. To jest taka wyprawka trudna jako rzecz, ale gdyby rodzice mogli każdego ucznia klas 1-3 wyposażyć w takie przekonanie, że jestem mądry, dzielny, samodzielny i dam radę, co by się nie działo, to ze wszystkim innym sobie poradzi. Oj, powrót do szkoły. Najpierw wszystko nowe i ekscytacja związana z tym, że w końcu wszyscy się zobaczymy, a później pani zapowiedziała sprawdzian. No i wiadomo, tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłam. Przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Czemu tak przestawiasz mnie? Czego? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sheryl Crow, a zaczynała w chórkach u Michaela Jacksona. A w pogodzie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na Mazowszu, na Suwalszczyźnie i po Morzu Zachodnim spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, 20 stopni w Suwałkach, 22 stopnie w Warszawie i Kielcach, 23 stopnie w Łodzi i w Toruniu, do 25 stopni we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. To był utwór na przebudzenie, proszę Państwa. 27 minut pozostało do godziny 9. 10 dni, 3200 kilometrów od morza aż po Tatry. Już dziś rozpoczyna się wielkie rowerowe święto. Na przylądku Rozewie startuje o godzinie 9 maraton rowerowy dookoła Polski. Impreza organizowana jest raz na 4 lata, a na linii startu spotka się setka zawodników. Wśród nich zielonogórzanin, na co dzień kierowca autobusu MZK, Krzysztof Fechner, który pasją rowerową zaraził się 7 lat temu. O pasji do rajdów opowie nasza reporterka. Jeszcze kilka lat temu nic nie wskazywało, że jazda na rowerze stanie się sposobem na życie. Najpierw były kilkudziesięciokilometrowe przebieżki po okolicy i nieustająco przypominające o sobie zakwasy. Dziś Krzysztof Fechner jest w stanie, praktycznie bez przerwy, pokonać trasę ponad 1000 kilometrów. Jak zaznacza zawodnik, początki nie były łatwe, ale apetyt rósł po każdym starcie. Zrobiliśmy 700, potem zrobiliśmy 500, potem tych wyścigów była masa, ultra. Patrzyłem, że najtrudniejszy jest wyścig Wisła, 1200 kilometrów z Wisły do Gdańska po lesie, górskim rowerem, takim MTB. Też to przejechałem i mówię, chyba już więcej nic nie ma. I nagle wynaleźliśmy, że jest jeszcze najtrudniejszy, najdłuższy wyścig w Polsce, jaki jest, to jest właśnie wyścig dookoła Polski. I to jest 3200 kilometrów, tam jest prawie 30 tysięcy przewyższenia. To czyli w pionie to będzie gdzieś takie 3 Monteveresty, jakbym wjechał w pionie. Skąd zielonogórzanin czerpie siłę? Głowa ma tutaj największe znaczenie. Podkreśla. To tak naprawdę wszystko jest w głowie. Kto jak bardzo chce to ukończyć, kto jak bardzo w siebie wierzy, to tak naprawdę chyba od 400 kilometru mi się tak wydaje, to już nawet nie jadą mięśnie, tylko głowa. To człowiek jedzie i on jakby walczy sam ze sobą. To chyba całe życie w tej głowie jest. Tak jak byliśmy chyba wychowani, tak jak nas motywowali, jakieś nasze porażki w podstawówce, jak sobie z nimi radziliśmy i w życiu i ogólnie, to wszystko się chyba w tym momencie zbiera i człowiek się zastanawia. Podczas większości startów kolarz nie może korzystać ze wsparcia innych osób. W przypadku maratonu rowerowego dookoła Polski jest inaczej. W czteroosobowym teamie zielonogórskiego kolarza jest Katarzyna Kozłowska, która także pasjonuje się kolarstwem. Drużyna będzie podążać śladem rowerzysty, by przygotować mu posiłek regeneracyjny, czy też pomóc przy naprawie roweru. Naszym głównym zadaniem to jest zaopatrzenie go w prawidłowe odżywianie, serwis rowerowy, organizację jemu noclegów, przede wszystkim serwisowanie roweru. Główną rolę też odgrywamy jako jego wsparcie takie mentalne, bo jednak on ma świadomość, że ma nas i że cokolwiek się stanie, to wie, że jeżeli się z nami skomunikuje, to my w każdej chwili jesteśmy w stanie mu pomóc. Zielonogórzanin chce nie tylko pokonać trasę, ale także przejechać 3200 kilometrów w jak najkrótszym czasie. Rekord trasy to 7 dni, 6 godzin i 25 minut. Jak się jednak okazuje, to nie koniec planów i marzeń zielonogórzanina. Jak już mierzyć to bardzo wysoko, jest jeszcze jeden wyścig w Stanach Zjednoczonych, czyli przez całe Stany, to jest około 5000 kilometrów, ale Stany, mówię to za oceanem, ale mówię, może jest coś więcej. No i gdzie może być więcej? W Rosji, jak zawsze. U nich jest wszystko co najwięcej. Jest wyścig w Rosji, to jest najdłuższy i już najtrudniejszy wyścig na świecie. Tam już organizator wybiera ludzi, jak nawet jak się zgłaszają. Tam chyba startuje bodaj że tylko 10 zawodników i tam jest właśnie priorytetem, żeby w ogóle móc tam im wysłać zgłoszenie, to musi być ten wyścig dookoła Polski. No i tam jest dystans aż 10 tysięcy kilometrów. O 10-dniowy rajd rowerowy od morza aż po Tatry pytała Karolina Kamińska. Crazy, can't get through to you lately. We're so hopelessly faded. behind your skin. A data's mistake, the world just spins and then it's wounded. Still is the place we only got each other. Pani Agnieszka pyta, jak można trawić album? Rzeczywiście powiedziałem tak. Chodzi o pewnego rodzaju, proszę Państwa, procesowanie i różnego rodzaju myśli związane z odbiorem muzyki. Może nie wyraziłem się jakoś precyzyjnie, ale teraz się już wytłumaczyłem. To tak gwoli tego, co napisała do mnie pani Agnieszka. Proszę Państwa, niestety prognoza pogody się sprawdza. Nad Warszawą i nad Myśliwiecką unoszą się chmury. Przelotne opady deszczu będą także, więc może warto zaplanować jakiś seans w kinie albo coś do obejrzenia w teatrze. O tym wszystkim Katarzyna Cygler nam opowie niebawem. You can hold it, control it. You can bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you can't connect it. You know it's you and get confused. kwadrans pozostał do godziny 9. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. I proszę Państwa, czas na spotkanie z Katarzyną Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Dziś z parasolem lub bez, z herbatką w termosie lub kawą na wynos dla podniesienia poziomu endorfin warto pójść na spacer. Ruch i świeże powietrze, jak mawiają amerykańscy naukowcy, czyni cuda, a oni się znają. Przy okazji można zajrzeć do Pałacu Przebędowskich, Radziwiłłów. Tam Muzeum Niepodległości zorganizowało wydarzenie pod hasłem Otwarty Pałac. Cały dzień od godziny 10 do godziny 20 można nieodpłatnie zwiedzać wystawy stałe, czasowe. Będą spotkania autorskie i wykłady, m.in. spotkanie z Andrzejem Krawczykiem, który w prelekcji Czyja jest Bośnia opowie o fenomenie kraju trzech narodów, rozumieniu patriotyzmu, ścieraniu się interesów wielkich mocarstw i marzeniach o własnym państwie. Poza tym będzie kiermasz wydawnictw, Muzeum Niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych. Jutro, jeśli byście Państwo mieli potrzebę w ramach spaceru pochodzić po dachach, to o godzinie 19 na dachu stołecznego promu kultury Saska Kępa odbędzie się koncert pod tytułem Ballady Jazzowe. Wstęp na koncert jest bezpłatny. W programie kompozycje Coltrane'a, Comedy, Beethovena, muzyka filmowa, jazz, klasyka zagrają na saksofonie Piotr Baron, który od 25 lat znajduje się w ścisłej czołówce Jazz Top magazynu Jazz Forum, a na fortepianie Paweł Kowalski, który sześciokrotnie był w jury międzynarodowych konkursów pianistycznych, koncertował z orkiestrą Symfonia Warszawia pod dyrekcją Yehudi Menuhina i z orkiestrami radiowymi w Berlinie, Oslo, Zagrzebiu, Katowicach, Warszawie. Natomiast w Krakowie trwa Festiwal Etno Kraków rozstaje. Tam już lepiej może nie na piechotę, tylko pociągiem, chyba że jesteście Państwo blisko. Muzyka z różnych stron świata od kilku dni rozbrzmiewa na 5 festiwalowych scenach. Muzyka etno folk, etno jazz, world music, electro, dark folk, etno rock czy tradycyjna muzyka taneczna, a obok oczywiście spektakle i warsztaty. W niedzielę na dziedzińcu Radia Kraków zagra grupa Taboret, promująca krążek Cyjanotypia. Z kolei na scenach plenerowych Fortów Klepasz wystąpi międzynarodowa grupa Buba i Bantamba, zajmująca się taneczną muzyką z pogranicza funky, jazzu i brzmień współczesnych. Odbędą się warsztaty tańców i pieśni tradycyjnych, warsztaty rzemieślnicze, dedykowane specjalnie dzieciom, spotkanie popołudniowe, a dla tych z Państwa, którzy oprócz doznań muzycznych potrzebują poezji w większych dawkach, w Warszawie dziś w Łazienkach Królewskich w strefie leżaków przy restauracji Belweder odbywa się plenerowy festiwal poetycki Piwonaria, w ramach którego będzie można usłyszeć wiersze m.in. Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Hartwig, Dąbrowskiego, Kierca, Szymańskiej, a wiersze interpretować będą m.in. Krzysztof Kosztyła, Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. W ramach festiwalu odbędzie się też szereg koncertów. Festiwal rozpoczyna się o godzinie 13, potrwa do godziny 18, a wstęp jest bezpłatny. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. A więcej o tym, co dzieje się w teatrach, muzeach czy salach kinowych usłyszą Państwo od poniedziałku do piątku w audycji Trójka przed południem. Na audycję zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on.